nu 20% korting op alle Skechers. Van Haren, omdat we van schoenen houden. Fit voor iedere rit met de banden van Elis en de service van Profile. Open je ogen, zie de biologische weides van Arla, waarin de koe van kruiden en klavers geniet. Chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken we niet. Wij maken samen met de natuur melk en yoghurt vol smaak. Lekker puur. Arla Biologisch. Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO. Nu bij IKEA lentekriebels. Haal de lente in huis met heel veel nieuwe producten. De lucht wordt weer blauw en onze nieuwe Billy boekenkast nu ook. En de zon gaat weer schijnen. Net als onze nieuwe Farm Blixtlamp. Shop online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën. Nu volop actie tijdens de pretparkweken. Vakantieveilingen. Altijd shoppen, altijd nieuw, altijd fashion, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de shopping days, 4 dagen lang, 20% korting op de nieuwste kleding, schoenen en meer. Ga nu naar de Weekamp-app en ontdek altijd iets voor jou. 538 Nieuws. 10 uur. Er is een man opgepakt voor het neersteken van een horecabaas in Best, meldt Omroep Brabant. De steekpartij was vanochtend en de daden gingen vandoor op een e-bike. Mogelijk gaat het om een uit de hand gelopen inbraak. De inbreker zou zijn betrapt en tijdens zijn vlucht hebben gestoken. De horecabaas raakte zwaar gewond. ADO Den Haag is kampioen geworden in de eerste divisie zonder dat de club zelf heeft gespeeld. Cambuur speelde met 1-1 gelijk in en tegen Den Bosch en daardoor is ADO nu al zeker van de titel. Honderden fans vieren feest. Ze zijn de straat opgegaan in Den Haag. ADO krijgt de schaal pas over een week na het thuisduel met Waalwijk. Een toestel van KLM is vanmiddag teruggekeerd naar Schiphol na een botsing met een reiger. Die kwam waarschijnlijk in de motor terecht en daarom kon het toestel niet doorvliegen naar Nice. Op Schiphol moest iedereen eruit en werd een ander toestel klaargezet. Begin van de avond vertrok iedereen alsnog. President Trump heeft het ontwerp gepresenteerd van de triomfboog die hij wil laten bouwen in Washington. De boog lijkt erg op de Arc de Triomphe in Parijs, maar moet nog 24 meter hoger worden. Veteranen zijn er niet blij mee, want de boog moet komen bij Arlington, waar veel veteranen liggen begraven. Morgen zonnige periode en met 16 tot 21 graden is het zacht. Morgenmiddag neemt de bewolking toe. Later in de middag ontstaan ook buien. Dit was het nieuws op 538. Overwaarde, daar word je wel heel jazeker van. Lekker je huis verbeteren voor nog meer woongenot. Of een extra steuntje voor het eerste huis van je kind. Fijn toch? Of misschien loopt je hypotheek binnenkort al af. Plan eens een gratis oriëntatiegesprek met jouw hypotheker. Kijk op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker. Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met... e-boekhouden.nl. Ah, jullie reizen bij NS Flex? Dat is voordelig. Ja, zelfs als ik maar 1 keer per maand reis, heb ik de abonnementskosten er al uit. Ik reis veel vaker. Buiten de spits en in de weekenden. Ook in de vakantie? Nee, dan pas ik mijn abonnement gewoon even aan. Slim. Ontdek hoe jouw reis voordeliger kan op ns.nl/flex. Nu, 15 maanden gratis voor starters. What's up tomorrow? Het grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app. Ah, de lente schoonmaak staat voor de deur. En je bolbezorger. Met schoonmaakmiddelen van onder andere Glorix, Sif en Andy. Nu tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle lentedeals bij Bol. De winkel van meteen lente klaar. 538. De 538 stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 9. Dingen. Weet jij al wie het is? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Martin Garrix. Radio 538. Ik ben Martin Garrix en het komende uur hoor je weer heel veel nieuwe tracks in mijn mix op Radio 538. Party people, we gotta keep this thing going. We gotta keep this thing going. I need it, I want it, you got it, got it, got it, got it.

Radio 538. Ik op dit moment graag luister. Ik ben Martin Garrix en je luistert naar mijn radioshow op Radio 538. Yeah, you know how we roll. My body's in the rhythm. I feel it in my soul. I feel it in my system. Yeah, you know how we roll. My body's in the rhythm. I feel it in my soul. I feel it in my system. I feel it in my system. In the rhythm, I feel it in my soul. I feel it in my rhythm. Yeah, you know how we roll. Our bodies in the rhythm. I feel it in my soul.

fly girls won't. Save.